Mondjad. Na, szívesen, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, most akarom a palaszt, mint átkeverni. Akkor mit csinálsz eddig? Takarítottam az udvaron. Ja. Na, azért majd mindjárt, miatt ez a fúj a szél, akkor megint mindent összehoz, nem? Hát az udvar, amilyen volt az udvar, még milyen most, szerintem nem lesz, ahogy hívják. Micsoda? Hát, hogy olyan csúnya, mint volt. Ja. Te mindig takarítasz valamit, mami. Milyen pihenti? Én meg most felszem be a virágok kötését, majd mondom, most egy kicsit leülök, aztán várok egy kicsit, aztán legfőbb megyek, hát most mit csináljak. Elég sok csokrot megcsinálgattam, de hát most nem nagyon viszik. Cserepeseket elvitték, meg jobban viszik a 150-200 dinárosokat. Majd hónapra csinálok egy jó pár csokrot, hagyd legyen. Kis apróbú. Most mit csinálsz más, nem? Amit kell, azt hagyd vigyék, nem? Így van. Még az jó, hogyha előtt. Hát igen, vannak olyan sok kis apróm, és akkor majd megkötözöm, összerakom valamivel, azt akkor hagyd. De szép csokrokat csinálsz a kis apróból is. Hát igen, kis csokrokat, igen. Akkor megvan. Ha csak hónap nem esik az eső, nem tudom, hónapra mondja az eső? Hát mondja, de hát tudod, hogy az olyan, hogy nem tudni, hogy hol lesz. Az öcsém még voltak bent? Nem. Meg itt mentek el kétszer is. Az öcsém is, meg a Viki is itt ment el. Csodám, hogy nem mentek be. Mondom, apa meg iparkodott kifelé. Igen. És mit mondott, hogy mi baja van az autójának? Azt mondja, most egyiket megcsináltad, a többi még ott maradt. Még az ki nem maradt ott, hanem gondolom, hogy... Attila kapott benzint? Mi? Kapott benzint Attila? Kapott. Akkor jó. Az a, hogy hívják, szív van vele, amivel vettük. Az a, mit tudom én, ami kell, hogy benne legyen. És de már nem most még van repedézve, azt akkor ki kellene szerélni. Uh-huh. De hát én szerintem nem biztos az, hogy ki kell még szerélni, de hát jó van cserélje. Hát apa most meg jóformán csak autóval jár, más se nem is hát jár igen. Már, nem? Hát azért akkor hadd cserélje, ha ki akarja, mi? Hát igen. Más se nem jár, apa, csak autón. Hát igen. Jaj, valami baj legyen, vagy valami. Én még egy kicsit maradok, jó? Jó. Valami megindulok, hogy dél körül. Rendben? Jó. Rendben. Hát úgyis mindegy, hát úgyis én nekem kell mindent otthon megcsinálni, nem? Így van. Nem tudom, de ment az Attila? Nem tudom. Lehet, hogy nem ment. Azt mondta, megint valamelyik tanár hiányzik, akkor az a két óra hosszára jön 9600 valahány dinárt. Hát de körülbelül igaza is van neki, nem? Igen. Megmondta, hogy küldjék el neki a online, és ha elküldik, akkor megtanulja, azt akkor be van fejezve. Majd hónap mén be az egész napra. Szóval. Akkor Ákos átisztozok, anyukám, hogy az csak nap. Nem mondott az éjjel. Pedig aludt. Pedig aludtam, hogy mégis nagyokat ásítozok. De hogy miért? Lehet, hogy az idő is benne van, nem? De még iparkozok időben lefeküdni, most képzeld el, mama, hogy milyen rendes vagyok. Mire a sötétedik, mindent elrendezek, még kutya macskákat is megetetem, hogy ne kelljen nekem kint sötétedésben csinálni semmit. Az nagy csoda. Ugye? Ha neked valahonnan valami kell, most vikérni akcióban van 130 a mi a csoda, a zuborka, 1100 a kutyakaja, van a perszil, 8 kg, 1300 dinár, mert van valami, mondom az Anikónak, hogy van valami törlőkendő, 3 darab egybefogva, 240 dinárba kerül, de azt mondja, nézzem meg, hogy nullási a pH értéke, mert mit tudom én, micsodákat mondod, hogy szenzitív legyen, meg a tojás az meg 170 dinárba kerül most. Na. Jól engedték a tojást. Hát én nekem úgyhogy inkább üzékölene. Mi? Párolt szalonna. Ó, az a Matejevicsnál kell vennem, ugye? Igen, megnézem, mi van. Köszönjük? Megnézem mindjárt, mi van a Gomez-ba akciós, mert új újság jött már ma ki. Jó? Jó, jó. Na, megyek azt mindjárt. Van valami, hogy hívják ilyen párolt szonka vagy húsos, akkor ugyanolyan ár, mint a szalonna, akkor vegyél azt. Jó, mindjárt megnézem, jó? De egybe vegyem, ne szeletőtessem, ugye? Ne. Jó lesz. Okay. Aha. Jó van akkor. Na, szédesanyám akkor. Szia. Szia. Szia.